Snyggt, pojkar. Nu blir det iskall sushi till frukost. Nej, nej, boy. Titta hit. Ser du lejonet? Titta på lejonet. Sen tar du lejonet. Hörru du, om du ska växa upp och bli som pappa en dag, då måste du lära dig hur man slåss. Pappa. Så, alla okej. Jag ska visa dig en sak, okej? Ser du det här märket? Du och jag är samma sort. Och när du blir stor kommer du bli ett alfalejon, precis som jag. Nu vill jag se dig slåss. Är du beredd? Nej, alla kej, inte dansa. Du bara roar dig jämt. Du är en knepig kille. Du är knepig du. Det är sig. Så, vi försöker igen. Nej, alla kej. Sluta. En jämt. Man blir så besviken när de inte blir som man hade hoppats. Makunga. Utmanar du mig nu igen, eller? Ser det positivt, Zuba. När jag har besegrat dig och tar över som alfalejon får du massor med tid att vara med din ynkligt hopplösa son. Innan jag ger dig spö, får jag fråga något? Varför vill du ens bli alfalejon? Jag är snyggare, har bättre frisyr, jag är förrädiskt smart. Och jag vill att alla ska göra som jag säger. Vi slåss på tre. Ett. Titta noga nu, alla kej. Nu ska pappa visa hur man gör. Två, tre! Vem är alfalejon? Du, Zuba. Och glöm inte det. Och det är så, Alakej, som man går till attack. Alakej? Djurreservat. Jakt förbjudet. Ha! Så ja. Kom, lilla kisse. Kom ut i reservatet. Åh, det här var en fin en. Det blir nog schyssta stålar. Det här blir bara enklare och enklare. Alakej! Alla kej! Alla kej! Nej! Alla kej! Alla kej! Pappa är här nu! Var inte rädd! Been around the world in the pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. They got jungle fever. Show them some love. Could have someone to relate to. See, I've been drawn. lite skum. Jag tycker han är rätt gullig. Jag tycker att han är en skrytmons. Tycker du han är gullig? Kungen av New York City, Alex Lejonet. Jag tycker fortfarande att han är en skrytmons. Man måste erkänna, killen är jurisk. Han skulle behöva en paus, vet ni vad? Vi skulle alla behöva ha semester. Hallå, vart skulle vi åka på semester? Jag vet inte vad ni tycker, men jag vill dra till Connecticut. På fri fot. Flera djur, bland annat det världsberömda lejonet Alex, kungen av New York, rymde från Central Park Zoo ikväll. Till slut inringades rymlingarna på Grand Central Station. Han var en väldigt stygg kisse. Tragedi på öppet hav. De djurrättsaktivister som övertalade ansvariga på zoo att skicka de förrymda djuren till Afrika skakades av beskedet att fartyget som fraktade djuren rapporterat saknat. Ikväll samlades hundratals New York-bor på Central Park Zoo för att sörja förlusten av sina älskade djur från djurparken. Frågan alla ställer sig är, var finns de nu? To move it, move it. She likes to move it, move it. We like to move it. I like to move it. Kom igen! We like to move it, move it. Man tröttnar aldrig! We like to move it. Kommer att sakna er, era små lurvisar. Det har varit en härlig publik. Kul att lära er använda toaletten. Om ni hälsar på Manhattan får ni gärna ringa först. Allvarligt alltså, ring, okej? Okej, lugna er allihop. Var tysta. Åk inte iväg utan den här. Hej, överraskning, vi får en hatt. Det svänger. Kolla, jag är en kvinna, hörni. Jag är en kvinna, bara på skoj. Det är jag, kung Julien. Vilka av er blev tända på mig? Hand upp. Yes, hej, Miffon. Jag kan faktiskt glädja er med att jag följer med er. Nej, tack du. Jo, tack du. Det är mitt plan. Tills jag återvänder med byten från det nya landet. Får Stevie ta över här? Jag tror inte de gillade den idén åt vidare, Julien. Vad är det du säger, Stevie? Nej, du driver med mig. Så borde vara omöjligt. Din stygga lilla raggare. Stevie säger... Kung Julien, vänta på mig! Jag har backat och jag har snopat ihop en hel resplan. Nej, det är Mort. Han är så jobbig. Släpp inte ombord honom. Stoppa den här. Han har med sig sax och handkräm. Tack plats allihop, skynda er, in mer fort, snabba er! Start! Check! Klaffar! Check! Motorer! Check! Kaffebryggare! Check! Mopsa, hejsan! Det här måste vara den näst största slangbäla jag någonsin har sett. Men den får lov att duga. Lystring! Det här är kapten som talar. I händelse av nödsituation över vatten, placera västen över huvudet och kyss in allihop. New York City, här kommer vi, baby. Skrotskorv kan flyga. Valfri Guds korv, va? Klart för start, Treppan. Om trycket i kabinen skulle falla, placera masken över nyllet för att dölja ett skräckslagna ansikte för övriga passagerare. Ursäkta, fröken. Men ska inte de här sitta fast i sätet? Nej, han. Okej, pojkar. Starta! Hej! Starta! Starta! Starta! Starta! Hej, Mort. Hej! Oj, så knäpp. Hej, drömmer du mardrömmar? Jag tyckte jag såg Mort där ute på vingen. Du har fått Madagaskar på hjärnan. Visst var det fantastiskt, va? Ja, jag tror allt kommer kännas roligare ju längre därifrån vi kommer. Som när du bet mig i häcken. Jag ska ta det där. Den där grejen som du tjatar om och använder det på scen. Säg skådespelare har en inre salladsbar full av känslomässiga godbitar. Har du häckar bredvid krutongerna i din salladsbar? Du behöver inte vara sarkastisk, Morty. Killar, vet ni vad jag tänkte på en grej? När vi kommer hem kanske jag anmäler mig till parningsprogrammet. Parningsprogrammet? Jag tror vi alla når en punkt i livet när vi vill träffa någon, liksom. Slå sig till ro, ha ett förhållande. Jag förstår det. Vadå? Liksom moget av dig. Typ dejta? Dejta. Andra killar. Vad menar du med andra killar? Nedrans. Jag måste... Vad har hänt med vår dryckeservering? Ja, jag måste gå och kolla. Snacka på ni. Jag tänkte slagga lite. Såg du det där? Det var så skoj. Kolla, va? Titta. Jag gillar att skratta. Det är en så fin upplevelse att skratta. Oj. Vill du gå tillbaka, tack? Det här är första klass. Det är inget personligt. Bara att vi är bättre än du. Boris, jag är helt frikattad. Är det där det vanligt? Hallå, flygplanslav. Kan jag hjälpa till, herr Mankiewicz? Ge mig mina nötter. På en silvertallrik. Vi ville bara höra om drinkarna vi beställde. Klaga, det har varit lite körigt. Jag ska gå tillbaka till... Vad har hänt med din kropp? Det ser läskigt ut. Kan du vara snäll och gå bort dit, tack? Tack så väldigt mycket. Vad är det som har hänt med det fina klassamhället? Jag tror hela demokratigrejen är bara en fluga. Vi ska plocka ananas med lilla huvudvickande guldgosegull. Chefan, titta! Analys. Ser ut som en liten lysande lampa utformad för att indikera någonting ovanligt som ett funktionsfel. Jag tycker den är vacker och rent av hypnotisk. Det också. Då så. Rico, handboken. Mm-hmm. Problemet löst. Skeppan, bränslet kan vara slut. Och varför tror du det? Vi har förlorat motor 1. Och motor 2 har nu slutat att brinna. Spänn fast dig, pojkar. Titta inte, baby. Det här kan bli läskigt. Lysträng, det här är kapten som talar. Jag har en glad och en tråkig nyhet. Den glada nyheten är att vi landar omedelbart. Den tråkiga är att vi kraschlandar. När det gäller flygresor vet vi att ni inte har något val överhuvudtaget. Men tack igen för att ni har valt Airbnb. Hjälp mig! Lyft armarna, Boris! Det är roligare om man lyfter armarna så här! Jag kan flyga! Det här kan vara slutet! Jag vill att du ska veta att som kompis så är du en av miljoner! Tack, kompis! Du är bara bäst, alltså! Och du blir nog inte arg när jag säger... Kom igen bara! Säg vad då? Jag förstörde din iPod! Va? Knapparna var så små, jag blev helt galen! Fruktansvärt! Förlåt mig! Jag ska mörda dig! Det var inte meningen! Förlåt, ska vara dig! Jag älskar dig, Gloria! Det har jag alltid gjort! Jag menar, som man älskar film eller en bra bok eller film. Milda makter, du skakar som ett asplö. Rico, slut på det roliga. Styr upp det. Landningsställ. Lugnt och fint, du ska bara kyssa marken. Bara en liten kyss, en puss, som när du pussar din syrra. Jag sa kyss den! Nu kan du bromsa lite. Bara snudda, en liten viskning. Det här ser ut som schackmatt. Utför nödlandningsprocedur. Fenor upp, aktivera! Fra framme. Vad i hela världen? Jag mår bra. Jag mår bra. Är det här planen? Jag vet inte. Är det här slutet bra. På filmen? Jag kan inte ens sova en minut. Utan, det här är inte ens en flygplats. Kowalski, skaderapport. Bara två passagerare som saknas, skeppan. Det är en siffra jag kan leva med. Snygg landning, pojkar. Vem sa att pingviner inte kan flyga? Hallå! Vinklappare! Finns det något att vara glad för? Kolla in planet! Vi fixar det. Fixar det? Hur ska ni fixa det här? Spott i näven och så grymt mycket silvertejp. Vi borde vara klara att lyfta om, säg, 6 till 9 månader. 6 till 9 månader? Nej, 6 till 9 månader. Kowalski, vi får utnyttja bakslaget till vår fördel. Men var får du den siffran ifrån då? Jag vill att du rekonfigurerar designen, så börja rekonfigurera. Hur kan du räkna fram det? Du, snyggpelle, kan inte du och dina vänner gräva en latrin? Kanske hitta vatten? Stopp ett tag nu. När blev du kungen av vraket? Ursäkta mig. Visst, du får vara chef. Du lagar planen. Vem ger dig befogenhet att göra mig till chef? Okej då. Jag fortsätter vara chef. Ja, just det. Du fortsätter vara chef. Och du och dina små hippievänner kan hålla er borta. Precis, pingvino. För jag bestämde det. Kul för dig. Ja, och vet du vad? Den här diskussionen är inte över. Högre däggdjur, ni stannar här. Vi kan behöva frontala järnbark och greppande tummar. Phil, jag borde tvätta dina händer med tvål. Hur i hela... Hallå? Hur ska de laga det här planet? Jo, slit och flit och flit. En massa slit och flit och slit och slängighet. Låter inte särskilt lovande. Ni har rätt. Vi är fast här. Hallå? Så länge vi är tillsammans så ordnar det sig. Ja, visst. Men kärlek tar oss inte hem liksom. Skåda ett lejon. Kolla människor! Det finns mycket att se. Vi fortsätter. Vänta. Människor! Hallå? Hallå, vänta! Vänta, hallå där! Kom igen, stanna! Vänta! Om ni stannar får ni autografer! Är det du? Jag kommer närmare! Du! Det är den stygga kissen! Ge den där! Vad sa du nu då? Hallå, Tokyo! Rätt på batterierna! Hon är en gammal dam, inte kan försvara sig! Nästa gång kommer du inte så lindrigt undan. Tack, vänner. Vi får se. Är du inte riktigt klok? Vi behöver deras hjälp. Och du trackar en gammal tant. Inte riktigt klok? Aha! Vem är riktigt klok? Okej. Kolla om du har någon mottagning. Inga problem. Va? Inte riktigt klok. Vi ska åka hem. Felmeddelande. Abonnenten befinner sig utanför täckningsområdet. Var god, försök igen. Men! Wow! Jag blev tispig. En massa zebror som ser ut som jag. Vänta lite nu, var är vi? San Diego. Den här gången är jag 40% säker. Det känns bekant. Jag tror det är Afrika. Afrika? Det måste det vara. Våra förfäders vagga. Vi har det i blodet. Jag kan känna det. Nej, det är mer än så. Det är déjà vu. Som om jag har varit här förut. Som i tv-serien, rötter. Nej, det är typ déjà vu. Som om jag har varit här förut. Ugg. Mig, Alex. Mig och jags vänner flyga i stor metallfågel. Sedan störta. Trashmark. Säga boom. Sen här. Vi kom ut. Vi kommer hit med vänlighet och goda hälsningar. Typ dansar han om en flygkrasch? Ja, vi bara... Ja, jag trodde... Sorry. Så ni kom hit från utanför reservatet? Ja, långt utanför. Från Central Park Zoo faktiskt. Försiktigt, älskling. Vad är det frågan om här? Vad är det här för rabalder? De säger att de är från utanför reservatet. Det är omöjligt. Det är bara människor som kommer från utanför. Du ser bekant ut. Har vi träffats för... Hur har ni kommit undan alla jägare? Jägare? Vi har... Nej, vi såg inga jägare. Vad glår du på? Jag? Inget. Det här vattenhålet behöver inga fler munnar att mätta. Så ta och knata tillbaka dit ni kom ifrån. Okej, men det kanske finns någon föreståndare vi kan snacka med, eller? Ja, på så vis. Du tänker utmana mig. Va? Nej, nej då, inte. Men det börjar faktiskt verka så. Subba, vänta. Ja, men Jämra, ser du inte att jag försöker ta hand om det här och så lägger du det i? Alakej. Är det... Nej, det är Alex. X, som är ost och kex. Titta! Suba! Ah, det där har jag alltid haft. Veterinären kollar på det, det är inget. Bara en skönhetsfläck faktiskt. Märket? Okej, det här känns lite skumt. Älskling, han har kommit hem. Va? Du har kommit hem. Wow! Min son... Pappa. Mamma och pappa. Mamma och pappa. Mamma och pappa. Mamma och pappa. Jag har en mamma och pappa. Min pojke lever. Pappa. Min son. Min son är hemma. Yes! Den förlorade sonen har återvänt. Det här är perfekt! Jag trodde du hatar Suba. Det gör jag ju. Ja då. Ja då. Jag hatar honom om jag gör. Och jag tänker utnyttja Alakej. Ja, jag ska utnyttja honom för att bli av med Suba en gång för alla. Hoppla, befjädrade häst. Akta, undan allihop. Flytta på er. New York. Det är rätt sunkigt. Kan det vara någon typ av förort? Hallå, New Yorkbor! Er nya kungar här! Det här måste vi fira! Boris, jag tror hon gillar mig. Ja, alla älskar ett fredligt maktskifte. Tagga, tagga, ba! Ursäkta, ursäkta! Jag heter Marty. Jag är liksom ny här. Hej, Marty! Hej, Marty! Amen! Ni är ju grymt sköna polare. Gillar ni att springa? Ja, absolut. Att springa är maxigalaktiskt. Precis, precis. Maxigalaktiskt. Typ, ni snackar ju mitt maxigalaktiska språk. Va? Har ni inga läkare här? Nej, inte nu längre. Men vad gör man om man blir förkyld? Vi går bort till dödsgroparna och så dör vi. Okej, ni behöver verkligen en doktor. Du? Vi har en plats ledig. Skulle du vara intresserad? Ja, som doktor. Här är ju självklart på grabbar. Ni har det grymt, nice. Varför finns det ingen man i ditt liv? Har du mask? Nej, de har jag vet av mig nu. Alltså tjejer, Manhattan har ont om två saker. P-platser och flodhästar. Lyssna nu allihop. Jag har fått veta att min son här är en jämrans kung. Kungen av New York! Visa mig några av dina moves nu. Kom igen, var inte blyg. Okay. Den här brukar få dem att jubla. Oj! Kungen är arg! Kungen är arg! Nu får vi hälsa honom tillbaka till flocken med öppna armar! Välkommen till flocken, Marty! Ja, i flocken! Jag har alltid velat vara med i en flock! Det är för alla! Alla för alla! Kom igen! Hur ser det ut? Rent formellt har en traditionell häxdoktor ett ben genom nosen. Huh? Det är lugnt typ. Det är bara en klippboll. Voilà! Han är en häxdoktor! Oh, min mamma kommer bli så lycklig. Hallå, jag tror Moto gillar dig, du. Här kommer han. Hon ska vara stor, hon ska vara mullig. Hon ska vara tjock, hon ska vara knubbig. Hon ska vara rund, med mycket mera. Min sköna röst kan attrahera. Wow, hörru, du är enorm. Vem är din kompis? Eller är det där din häck? Du är lika kvick som du är bamsig. Så du är Moto Moto? Med dubbelt namn, dubbelt så nice. Jag typ gillar det, Fetto. Spana in dig om mer gång. Det blir inte svårt för du är så mullig. Oj! Jag vill inte vara en glädjedödare, Suba. Men några av de andra lejonen undrar när du tänker förvisa din son. Vad är det du pratar om, Akunga? Det är en småsak egentligen. De gnäller om hur Alakej aldrig genomgått övergångsriten, bla bla bla. Så rent formellt kan han inte vara medlem i flocken. Det är dumheter. Jag hade helt glömt bort övergångsriten. Vad är det? Vad är övergångsriten? Det är en traditionell invigningsceremoni där unga lejon förtjänar sina manar genom att visa sin talang. Typ som en uppvisning, talangjakt eller något sånt? Ja, pråla med prylarna. Ja, framträdande. Det borde passa mig perfekt. Om det är tradition vill jag göra det. Pråla med prylarna, förtjäna manen. Jag vill vara Alakej. Alakej? Alakej! Ännu bättre. Vi ska hålla en övergångsrit redan imorgon bitti. Helt underbart. Lycka till, Alakej. Där jag kommer ifrån säger vi lyckosmark. Ja, så ska det låta. Yes, I'm a private dancer. I dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Any old music will do. Det är så vackert, visst är det? Ja. Det är fantastiskt! Vet ni vad? Det är här vi hör hemma. Operation Turistfällan är igång. Du, den gillar jag. Den var bra, den. Den funkar på flera nivåer, Skärtan. Det är otroligt vad ni smörar. Det är jag också. Ja, absolut. Inta position. Fas 1, kör! Åh nej! Vad har du gjort? Kom igen, ta betet. Varför stannade vi? Är den död? Fas 2, kör, kör, kör! Jag ska ge dig en livets kyss. Oh. Rico! Rico! Backen! Gasa! Musik! Stopp! Stopp! Ställe! Kom tillbaka! Anna! Kom tillbaka! Vad är det här för dunka-dunka fasoner? Är hon död? Nej! Ligister! Mina makter, är du oskad? Damen, jag hittade din väska. Och min handväska. En sån duktig pojke. Nanna kan inte överleva utan den. Wow, du var med en tuff donna. Flickscout, avdelning 6, Bronx. Okej, grips inte av panik. Det bästa vi kan göra är att hålla ihop. Vi väntar på nästa safari-jeep. Det kan ta timmar och det börjar bli mörkt. Vart är du på väg? Jag tänker inte stanna ute i det fria och bli attackerad av fler djur. Jag är för gammal för att dö. Jag vet inte vad ni tycker, men jag hänger på henne. Hörru, tanten! Vänta! Snälla! Vi måste! Hålla ihop! Okej, vi går ditåt! Är det någon som vill ha en karamell? Gå försiktigt. Och här. Precis här. Okej? Okay. Är du beredd? Det var här du brukade sova. Oj, oj. Wow. Var den här min? Kolla nu. Kolla på en älskling. Oh, man. Och den här. Kolla. Kolla. Den här kommer jag ihåg. Han kommer ihåg. Oh. Lite hårdare, ja. Du sov aldrig rätt änden. Nej. Du sov alltid bortre änden. Är det där? Är det jag som... Är det mitt? Du hade så söta små tassar. Fina, jättefina små söta tassar. Den gjorde du den dagen vi miste dig. Mm, ja. Wow, jag var så liten. Vad hände med mig? Mm, det var mitt fel. Jag vände ryggen till ett ögonblick och... Det var inte ditt fel. Mm. Din far gjorde precis allt han kunde. Han spårade jägarna i flera veckor. Långt utanför reservatet. Ja, till slut fick jag anta att jägarna... Ja. Vi trodde att de hade dödat dig. Men min son slog sig fri från jägarna, va? Gidrar inte med kungen av New York. Så jag, pojkar, ta det lugnt. Akta så ni inte har sönder någonting. Du brukade kalla den här Fuffi. Fuffi. Fuffi. Äsch, inte vill han ha den där. Det är min Fuffi. Så var bäst att du ger honom Fuffi. Jag menar, nej. Nej tack. Det är perfekt. Så ja, nu måste du vila det. Det är en stor dag imorgon. Då behöver du all din styrka. Jag ska göra dig jättestolt, pappa. Hoppas det, du. Annars måste pappa förvisa dig ju. Oj, oj, mamma, säkert. Ja, jag vet att du kommer att göra oss stolta. Och vet du varför? Du föddes med det. Godnatt, Alakej. Min pojk. Min egen pojk. Min son är en kung. Min son är en kung. Godnatt, mamma. Godnatt, Alakej. Fuffi! Titta på Fuffi! Min Fuffi! Fuffi! Fuffi, Fuffi, Fuffi! Min Fuffi! Inga tecken på civilisation. Alla verkar vara väldigt trötta. Jag tror vi har gått vilse. Hörru, Nanna! Vet du ens vart du är på väg? Nej, men jag går med fjäderlätta steg och ett strålande leende. Jaha, visst. Okej, bra. Skit. Ja, det är folk! Var kommer ni ifrån? Hur har ni hamnat här ute? Kan ni hjälpa oss? Vi är vilse. Det är vi också. Det var fruktansvärt. En blixt av svart och vitt. Sen var de borta, de tog jeepen, allting. Det hände med vår jeep också. Vad ska vi göra för något? Hur ska vi kunna överleva här? Ingen mat, ingen vatten. Va? Ingen skydd. Vad ska vi göra? Ni kan låta naturen ta det bästa från er, eller så kan ni ta det bästa från naturen. Kom närmare, barnsmo. Vi är New York-bor, visst? Ja. Vi överlever i asfaltdjungeln. Vill vi ha mat, jagar vi efter en hyfsad korvkiosk. Inte sant? Hon har rätt. Vill vi ha skydd, bygger vi skyskrapor. Vill vi ha vatten, bygger vi en damm. Kom igen! Vi är New York-bor för högerfarao. Vi är från The Big Apple. Så vi ger dem något att bita i! Chefen, vi har alla delar vi behöver, men ligger lite efter i tidsschemat. Ja, hur lite? 69 år. 69 år? Nej, 69 år. Basse, Vad har hänt med tummarna? Har inte sett dem sedan igår, skeppan. Höll, dumma Darwin! Ingen tar bondpermis på mitt pass. Basse, du följer med mig. Rico, du följer med mig. Vi spårar dem och ställer dem inför krigsrätt. Det behövs inte. Vi har rekryterat några extra tummar åt dig, skeppan. Vid alla förvildade avskar. Dåligt ordval. Sluta fånstuffa. Nu måste vi jobba. Vi delar in oss i tre grupper. Grupp Alfa, ni tar hand om plåttillverkning. Grupp Ronson, ni sköter montering. Grupp Steam Machine, ni blir macker. Några frågor? Bra! Då sätter vi igång. Jag skulle kunna kyssa dig, apkillen. Som du vill, fast du är så himla ful. Ja, då så mina små scouter. Kom ihåg att ett bra dansnummer kommer från hjärtat. Kommer det bara från hjärtat så kan det aldrig bli fel. Visst, mannen. Hej, Alakay. Jag ville titta förbi och önska lycka till. Du är väl inte nervös, va? Nej, jag kan det här liksom. Det är det här jag gör. Jag skulle säga att nyckeln till allt det här är att välja rätt motståndare. Åh, oh, du menar typ det här är som en dans. Kamp ungefär. Typ en dansmatch. Typ. Fint, toppen. Freestyle, köra sköna moves. Vem tror du skulle kunna matcha mig för att göra det mer intressant? Ja. Jag vill hjälpa dig, men det strider mot våra gamla traditioner och allt vi anser heligt. Fast om det var jag där ute, skulle jag ta Titsi. Titsi, okej. Okay. Låter intressant. Makunga, va? Tack. Jag gör allt för Subas pojke. På dem bara, tigen. Skaka loss. Brr. Och fem, sex, sju, och åt. Brr. Kör hårt. Nu kör vi. Nu kör vi. Och inleda övergångsritens ceremoni. Kom igen, raring, gör mamma stå. Snälla gumma, jag försöker ju sköta ruggan. Okej, mamma. Vem vill bli första deltagare? Jag. Ja. Ta kanske mig, du. Ta den mig. Långa stilige. Ja, välj din motståndare. Får se. Jag tror jag tar Titsi. Oh! Titsi. Varför valde han Titsi? Ah, det är min pojk det. Det är ruter i honom. Kan de väcka honom? Väck honom! Okej då, Titsi. Kom an. Nu kör vi, va? Kom an, Tsetseflugan. Lilla Tsetse. Kom igen, få se vad du kan. Kom an. Nu blir det dans. Okej, okay. Men jag vill bara varna dig att jag går igång på mästare som Fosse på Broadway. Ja. Inte dans, dans, fight! Ooh, dans, fight. Det ska bli. Dansa han? Vad sysslar han med? Jag vet att en pojke inte dansar. Det här är ännu bättre än jag hoppas. Skidwapa. Alakay, vänd då! Nej, nej, pappa. Det är hopp, shuffle, gungning, höft, sväng, sen helt om. Åh, nej. Alakay, är du skadad? Ja, det är jag. Var det jag som var? Åh, nej, min son. Ja, men hur kunde det gå så här? Du sa ju att du var en kung. Och en kung får inte stryk. Jag är en kung. Jag är kungen av New York. Det är mitt artistnamn. Jag är typ liksom den jag uppträder. Uppträder? Åh nej, det här är ju förfärligt. Alakay har misslyckats. Vem hade någonsin kunnat tro att Zuba idag skulle tvingas förvisa sin egen son? Zuba, nej. Zuba, jo. tråkigt nog måste alfalejonet köra bort dem som misslyckas. Då är jag inte längre vårt alfalejon. Pappa, vad gör du? Pappa, nej! Du får inte göra så här. Är det någon som vill ta Sovas plats? Någon? Någon alls? Ingen alls? Du kanske? Tydligen inte. Jag, det här känns ju väldigt olustigt, men jag antar att jag skulle kunna bära den oerhörda bördan. Titsi! Hämta hatten. Som en ny ledare förvisar jag här med Alakej. Han ska bära denna skammens hatt och lämna vattenhålet. Under 1000 år eller livet. Vad som nu kommer sist. Flytta på er. Kras, iväg med er. Du borde ha sagt någonting. Du borde ha berättat att du inte är en riktig kung. Ni berättade aldrig att jag skulle slåss mot någon. Vad hade du väntat dig, va? Inte vet jag. Kanske några faderliga råd, typ, du grabben. Det är en fight. Du är ju ett lejon. Jag har aldrig slagits mot ett annat lejon hela mitt liv. Skulle tro det. Du dansar. Och annat med. Grejen är att din kompis Makunga blåste mig där borta. Så inget av det här hade hänt om... du varit ett riktigt lejon. Zuba! Ja, jag sa det. Ett riktigt lejon. Tack. Tack ska du ha. Såg? Sutur? Torka? Det skymmer ljuset, Steven. Oj, du har en brun fläck där på axeln. Ja, det var ju observant av dig, Steven. Som ni kan se har jag fullt av bruna fläckar. Okej! Det där benet blir så gott som nytt om några veckor. Så jag ska inte gå iväg till en dödsgrop? Nej, Timo. Du har hela livet framför dig. Säkert. Gå ut dit. Ta det vid hornen. Tack, Dr. Mankiewicz. Lycka till. Fin kille. Den där fläcken ser ut som häxdoktorsjuka. Häxdoktorsjuka. Det var den löjligaste sjukdom jag hört talas om, Steven. Wow! Fråga inte. Har du varit på knytkalas? Okej, det här gör inte ont alls. Vic? Vår förra häxdoktor, han hade precis en sån där fläck. Måndag, vick. Onsdag, vick, väck. Onsdag, vick, väck. Åh, jag kan andas. Tack, doktorn. Så den här häxdoktorsjukan är på riktigt? Du hittar någon kur, ej. Du har ju 48 timmar på dig. Men jag har inte ens hört talas om den. Va? Jag har ingen penicillin. Jag behöver en CAT-scan till att börja med. Vi får låta ett lejon kika på dig. De hjälper gärna till. Ta-da! Den killen har talang. Genialt, kolossalt, fenomenalt. Jubel! Ja, något sånt har ni aldrig sett förut. Kanonsuccé i New York. Hej, vi måste testa, vi med. Lätt, ja men vi gör lugn och fin. Försök om ni vill. Men det krävs år av träning. Och ni kommer aldrig att få en tight stråle för ni byggt upp era läppmuskler så pass mycket att ni kan sluta er läpporna så här. Sköter ni? Alltid trott att jag är lite unik. Vi är unika! Hallå! Vi är som en naturkraft! Värsta miljonprogrammet! Och svarta nämnder! Och alla är lika! Och alla är lika. Imponerande, Kowalski, men... kan den flyga? Ja, om vi viker den här, här och här. Nice! Åh, Jesus. Min pappa tycker jag är värsta nollan. Jag har förstört mina föräldrars liv. Det är verkligen inte Max Galactus. Det är faktiskt ogalaktiskt, min vän. Jag måste fixa det. Jo, det är en sak jag måste berätta. Tja, killar! Är det kanon här, eller? Jag svarar nog eller. Ska ni lyssna nu, eller? Ni kommer inte tro det, men... jag har en dejt med Motomoto. Vem är Motomoto? Åh, han är så stor och stilig och stor. Och... vet ni vad Motomoto betyder? Tvilling. Det betyder het, het. Het, het. Okej, när börjar du höja deras lingo? Ja, det är blodet. Det är lugnt, hörru. Du kan flirta vilt med heta Fredrik när jag är borta. Vad är det mer, Heimelman? Varför är du molnet som skymmer min sol? Måste du klämma in din sol bakom just mitt moln? Jag kan ju dra iväg och sola någon helt annanstans. Stopp, stopp, stopp. Ja, min solskyddsfaktor får du inte låna. Du kan behålla din gamla solskyddsfaktor. Du kan ta din fetheta badboll och din nedrans blekheta motorparasol och solstol och pressa tills fläsket blir. Nej, man talar om det för henne. Du kan, va? Tala om, vad är det du snabbt? Jag vet inte vad du pratar om. Jaha, jag tar väl och drar då. Jaha, vet du vad? Du slipper. Du, res inte för min skull. Nej. Men man, Gloria. Hallå, jag trodde ni var vänner. Kom igen nu, Marty har alldeles rätt. Marty? Vad sjutton är det frågan om? Du är inte, oj, han är, jag trodde näst, du är inte han. Det, oj. Du trodde han där? Vad jag? Nej då, nej. Eller, jo, visst, ni är ju typ, kom igen. Du trodde att jag var han? Ja, ni påminner faktiskt lite, eller mycket om varann. Marty, ni är väldigt lika. Kom igen, ni skrattar likadant, ni pratar likadant, ni har samma slags talsmönster. Typ, det är lite läskigt faktiskt. Ni är ju, ja men hallå, Marty. Så, du menar att det inte finns något unikt med mig alls? Att jag bara är som vilken zebra som helst? Nej, det är klart du är annorlunda. Hur då? Okej, jag kan inte skilja på er. Kan du ta en bjällra i örat? Eller något? Bjällra? Okej, inte en bjällra. Nej, det var en kassare. Jo, det var... vad säger som en t-shirt där det står jag är en idiot? Jag är ingen idiot. Inte du idiot. Han idiot. Vet du vad? Medan du håller på och lekt präktig pony med dina nya polare har jag typ gått igenom den värsta dagen i mitt liv. Okej? Det handlar alltid om dig, eller hur? Mina problem är bara lite större än dina, Marty. Okej, jag kunde inte skilja på er. Så vadå? Ja, fint. Stick bara, Marty. Spring iväg. Det är det du gör bäst. Precis som Emma i New York. Jag är här. Men du ser ingen skillnad, va? Oh. Din en av miljoner kompis hoppas du trivs med dina större än alla andras problem. Ensam. Bra. Stick. Jag behöver inte din hjälp med mina problem. Och vet du vad? Du är en dussinvara. Vet du inte vem som är Marty? Vem av dem är Marty? Vänta lite. Just det. Jag bryr mig inte. Snygg hatt. Diskret, Måns. Marty. Gå inte. Hoppla. Oh, nej. Inte vänster. Spring rakt fram. Titta. Boris. Kom igen. Den perfekta platsen för mitt sommarpalats. Så ta och fyll igen alla hål och evakuera patrasket. Oh, här har någon slängt ett huvud som är i prima skick. Vilket slöseri. Ja, det kan ni haja. Jag är i mina bästa år. Jag är dödssjuk, förstår ni? Mm-hmm. Ja, förmodligen bara ett par, två dagar kvar att leva. Ah, fy, vilken osis alltså. Oh, om jag, kung Julien, det är mitt namn, bara hade två dagar kvar att leva, skulle jag göra allt det där jag alltid drömt om att göra. Som vad då? Jag skulle vilja bli en professionell visslare. Jag är rätt asgrym på det nu. Men jag vill ju bli typ ännu bättre, så jag kan leva på det. Vad skulle jag mer göra då? Jag skulle invadera ett av grannländerna och pracka på dem min egen ideologi. Även om de inte ville ha det. Rätt för dig att säga. Du är kung. Ja, och du är ju bara ett dystert litet huvud. Men det måste finnas någonting du vill göra innan du dör. Ja, det finns ju en sak. Men... vad för något? Berätta. Usch, nej, jag kan inte. Berätta. Alltså, jag har aldrig riktigt haft mod att säga till Gloria vad jag känner för henne. Att jag, kan du inte berätta? Jag har aldrig riktigt haft mod att säga till Gloria vad jag känner för henne. Vad jag alltid känt för henne. Okej, berätta inte då. Jaså, är det en kvinna? Åh, du sa aldrig att det handlade om en kvinna. Vad är det du är rädd för? Du är snart död i alla fall. Kom igen. Ja, du har rätt. Alltså, du måste gå raka vägen till denna kvinna, okej? Okay? Titta henne i ögonen. Luta dig framåt, okej? Okay? Bara lite, eller nästan ända fram. Sen låter du henne luta sig fram en liten bit till, tills ner på, bara på läppavstånd ifrån varandra. Och sen säger du bara, hur mycket du hatar henne. Det är faktiskt, det snarare älskar henne. Oj, du är en riktig hingst! Gnägg, gnägg! Du får brudarna att smälta, va? Lyssna på mig nu. Du ska resa dig upp. Hör du det? Jag tror inte han hör det. Jag hör dig inte. Ja. Bra! Du måste resa dig! Res dig upp! Du måste resa dig ur gropen! Jag reser mig upp över marken! Han reser sig, Maurice. Jag reser mig, Maurice! Res dig! Du ska gå fram nu till denna kvinna! Ja! Känner du herre? Ja! Du ska gå rakt fram till henne! Jag ska säga det! Och sen ska du säga, baby, jag diggar dig! Yeah! Ja! Jag ska göra det! Jag ska göra det! Jag gillar det där glada lilla huvudet. La la la la la la la la la moto moto. La la la la la la la la la moto moto. Hon älskar att jag är rätt. Hon älskar mitt vackra fett. Hon älskar min tjocklek. Hon älskar min mullighet. Hon älskar min knubbighet. Hon älskar min fläskighet. Hon älskar min häftighet. Hon älskar mig intensivt. Hon älskar för alltid. Hon älskar att hon älskar mig. Motto, motto. Innan det här blev för seriöst, jag bara undrar om jag skulle till exempel stanna här. Jag ville fråga dig om... Låt din sockermun bli budbärare till min öronkanal. Jo, jag vet inte. Jag har så många frågor. Och jag lovar dig att svaret kommer alltid bli ja. Om det inte är nej som önskas. Okej, okay, så vad är det hos mig som du tycker är så intressant? Jo, du är den mest knubbubbiga tjej jag har träffat. Okej, okay, men förutom det... Få se... Jo, typ, du vet, du är mullig. Hallå, tjejen. Du är enorm. Det har du sagt. Ja, just det. Vi behöver inte prata mer. Gloria! Gloria? Mellman! Mellman, jag... Alltså, det här är Motto Motto. Ah, Motto Motto. Jaha, trevligt. Trevligt att träffas. Jag ska väl... Det är lugnt, Mellman. Jag godtar din ursäkt. Åh, ja visst ja. Det var det jag... Schysst. Okej. Okay. Det var allt. Ja, bra. Vi är typ upptagna, mannen. Nej, det var inte allt. Hörru, Mototo. Behandla den här damen som en drottning. För du, min vän, har hittat den perfekta kvinnan. Om jag hade turen att få den perfekta kvinnan skulle hon få blommor varje dag och inte vilka blommor som helst. Okej? Okay? Hon älskar orkidéer, vita och frukost på sängen. 6 limpor vitt bröd med smör på båda sidor, ingen kant. Så vill hon ha det. Jag skulle vara en skuldra att gråta mot och hennes bästa vän. Och jag skulle ägna varje dag att försöka locka henne att skratta. Hon har ett helt, helt makalöst skratt. Det är alltså det är vad jag skulle göra om jag var du. Men det är jag inte, så du får göra det. Okej. Va? Det där var underbart. Hur som helst, var var vi? Jag är enorm. Förvånad att se mig, Makunga. Nu ska jag göra upp med dig som ett riktigt lejon. Är det här inte så det räcker? Eller det här? Här får du för att du blåste mig. Och här för att du snodde pappas jobb. Och här för att du skämde ut min familj och fick mig att framstå som en idiot. Har ni fått nog? Ja, flyg ni bara. Mesar. Vattnet, det är borta. Åh nej. Vattenhålet har aldrig torkat ut förr. Nu behöver vi många fler dödsgropar. Hur kan det hända? Flytta på er. Vad är det som har hänt här? Vattenhålet har torkat ut. Det finns knappt så det räcker till en av oss. Ja, smart slutledning, Shirley. Jag heter Bobby. Men kunga, hur ska vi ta oss till? Tysta! Lyssna nu. Jag är rädd att det bara finns en lösning på den här förfärliga krisen. Vi måste slåss om det. Slåss om det? Vi kan inte slåss om det. Vansinnigt. Du skulle vinna, orättvist. Just precis, Shirley. Jag heter Bobby. Sorry, hörni, men livet är orättvist. Jag bestämmer här nu, tack vare alla kejde dansande lejonet. Snälla Makunga, det här är enda vattnet i reservatet. Om du är törstig får du leta efter vatten utanför reservatet. Utanför reservatet? Jägarna skulle skjuta oss! Lämna reservatet och överleva. Jag lämnade reservatet. Och överlevde. Jag kan göra något åt det här. Det är en propp i röret. Sånt händer i New York varje dag. Jag kan följa floden uppströms. Uppströms? Utanför reservatet. Du! Ja, ja, jag tar bort proppen så kommer vattnet tillbaka. Kanon! Jag kunde hjälpa dig packa, men att döma av din hatt, är du färdigpackad? Ja, visst. Varsågod, skratta. Skratta manen av dig. Jag ska visa att du har fel. Du kanske skulle testa lite regndans. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Subba skulle hitta en lösning. Var är Subba? Du bryr inte alls om oss. Subba borde bestämma, inte du. Var är Subba? Subba har säkert en lösning. Okej, visst. Som en extra åtgärd ska jag rådfråga Subba. Marty! Hallå, Marty! Marty! Marty! Den hatten var inte fruktlös, hörru. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Hej. Är Marty här? Är det någon som sett Marty? Vem är Marty? Du är Marty. Vem har man sett Marty? Okej, men ser ni honom? Hälsa att hans vän Alex kom och sa adjö. Adjö? Adjö? Gå inte. Vart ska du gå? Vi följer med. Nej, nej. Det här är något jag måste göra ensam. Ser du inte skylten? Du kan inte lämna reservatet. Glöm inte hatten! Kan du inte lämna hatten? Lyssna, Marty. Jag vet att du är där inne. Och innan jag går är det en sak jag vill säga. Du har varit en fin vän. Du har hjälpt mig så ofta att se ljuspunkter i mina problem att jag inte fattat att du har egna. Jag fanns inte till hands när du behövde mig. Det var likadant på sot. Så vad är jag för slags vän? En rätt usel än säkert. Men jag vill att du ska veta att du är en på miljonen. Det här är så rörande. Det är så rörande. Så kan du vara snäll och vända dig om så jag får se dig i ögonen. Just det. Där är du. Jag ser dig där inne. Ja, ja du. Just det, du. Precis där. 12:e raden, 203:e från vänster. Det är du, Marty. Jag ser att det är du. Vet du vad som gör dig unik? Det här gänget. De är vita med svarta ränder. Du är svart med vita ränder. Du är en drömmare, Marty. Har alltid varit. Du har bra musiksmak, men är usel på att välja vänner. Nej, inte Melman och Gloria. Jag. Okej, okay, jag hänger på. Nej, Marty. Du kan inte följa med mig. Jag tror nog inte att du har någon val. Inte kloka! Kom tillbaka! Nej, bara med diamanter och guld. Okej, Nej, ge inte upp hoppet! Hör upp allihop, jag ska hjälpa er. Det finns bara ett sätt att få fram ett kära vatten. Jag, er älskade kung Julien, får helt enkelt lämna ett litet offer till mina goda vänner, vattengudarna, i vulkanen! Vad händer då då? Vad händer då? Ypplig fråga. Mitt offer slängs ner i vulkanen, varpå de vänliga gudarna äter upp mitt offer. Jättegott. Tack för ditt offer. Så, ta ett offer till. Nej, jag har fått nog för idag. Alltså, jag blir ytterst kränkt om du inte tar mera. Jag vill inte ha ett offer till, okej? Kolla på dig, du är så mager. Nej, jag vill inte ha mer, fattar du? Gudarna äter upp sitt offer. De blir tacksamma. De ger mig lite av sitt vatten. Varpå jag ger till er. Va? Oj, fungerar det? Nej, jag menar jag. Eller, Maurice? Det är 50-50. Ja, vi gör det! Strålande! Nu behöver jag bara någon som vill kastas ner i vulkanen och bli uppäten av gudarna. Någon frivillig? Räck upp handen. Okej, jag behöver någon som kanske aldrig funnit kärleken. Som kan se döden rakt i vit ögat. En riktig tvättäkta hjälte. Jag gör det. Velma! Skynda på innan vi återfår förståndet. Velma! Vad är det med dig? Jag ska dö i vilket fall. Finns det en chans att det ger dig vatten så är det värt det. Är du knäpp? Gloria, jag vill att du ska veta. Hemma på Sol var det aldrig läkarna eller recepten som höll mig uppe. Det var alltid du. Att få se dig varje dag. Det höll mig uppe. Ska du sitta här och tjura hela dagen? Fnys inte åt mig. Hör på, Suba. Ett mirakel inträffade. Vår son kom tillbaka till oss. Varför är inte det gott nog åt dig? Vart vill du komma, gumman? Vi miste honom en gång, Suba. Låt oss inte göra det igen. Suba! Suba, försvinn härifrån! Vad vill du, Makunga? Det är rysligt. Vattenhålet har torkat ut. Torkat ut? Ja. Det är omöjligt. Det finns inget kvar. Nåväl, du är i alla fall enet, Makunga. Vad ska du göra åt saken? Din son, Alake, så han kunde fixa det. Han gick upp för floden. Utanför reservatet? Nej! Jag försökte stoppa honom. Jag sa att det var självmord, men han ville bevisa för dig att han dög. Du stannar här, ifall han kommer tillbaka. Skynda dig, Suba! Jag är så törstig. Börjar det här stället göra dig lite nojig? Vi smiter in, hittar problemet. Jägarna får aldrig veta att vi var här. Varför gör vi det här? Du, Marty, nu kanske pappa tycker. Jag vill visa att jag är ett riktigt lejon. Till skillnad från vad då? Ett chokladlejon? Shh, jag vet att det kan låta otroligt. Men tydligen dansar lejon inte. Va? Shh. I alla fall om man frågar min pappa. Ja, men frågar man människorna? Är det värsta succén? Det var New York, det här är Afrika. Det är mycket tuffare publik. Marty, Marty, här är det! Shh. Det här är proppen. Shh. Kom igen. Lugn. Ja, där har vi vattnet. Marty, ner med skallen. Titta där. Det är hon. Oh, mycket bra. Nej, inte så fort, inte så fort. Oj, du har trasslat in den lite. Vi behöver dynamit. Har du någon dynamit? Oh, typiskt. Jag sprängde min sista gubbe i morse. Avledande manöver! Som ett S! Som ett S! Zick-zack! Zick-zack! Zick-zick-zack! Zick-zick-zack! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Det är för krångligt! Spring, Martin! Hallå! Jag kan inte lämna dig här! Hämta hjälp! Som en bläckfisk! Bort! Bort! Linda! Kör vi? Okej, okej, okej. Nu kör vi. Nu kör vi. Vad är det här för jeppo? Vic? Vic häxdoktorn. Vi trodde du var död. Trodde jag med. Sen insåg jag att jag är fullt av bruna fläckar. Så, Melman är inte döende. Melman är inte döende. Du vägen! Åh, nej. Hallå, ursäkta! Melman! Flytta på er, kan ni? Gör det inte! Julien! Ja, så att slänga en giraff i en vulkan för att få vatten är plötsligt vansinnigt. Ja! Snälla, Melman! Vad blir? Gloria? Jag kan inte göra det här! Varför inte? För att... Det här gör ont. För det andra, jag har ändå bara 18 timmar kvar att leva. Melman, jag måste veta. Menade du verkligen allt det där du sa om mig? Det är klart jag gjorde. Det är helt knäppt. Är det? Det är helt knäppt att jag var tvungen att åka halvvägs runt jorden. För att upptäcka den perfekta killen för mig bodde precis intill. Ja, då är det väl du och jag, granne. Du och jag är precis 18 timmar. Jag är glad för allt jag får. Boris, vad var det som hände? Jag tror den feta damen har sjungit. Hallå! Vad är det här nu då? Marty! Hej, hej! Lyssna nu! Alex är grymt illa ute. Vi måste upp för floden snabbt. Kan vi ta planet? Perfekt! Kom igen! Planet blir inte lagat förrän ni uppfyller våra krav. Så, angående mammaledighet. Mammaledighet? Ni är bara hannar. Du, vi behöver planet till ett räddningsuppdrag. Det finns inget jag kan göra förrän vi har knäckt det här facket. Jag ska ta och knäcka er allihop om inte ni får planet i luften. Men ser du inte att vänsteraperna hindrar mig här? Ingen mammaledighet. Det finns kanske en viss person som inte vill att de här sprids över savannen. Mm. Kör till. Ni får er mammaledighet. Äntligen! Vart ska vi? Vad gör ni? Vart är vi på väg? Oh, nej! Snälla! Nej, ni får inte lägga mig där! Nej, nej, nej, nej, nej! Det är inte rätt! Nej! Ser ni? Ni är överlevare! Och nu, vad sägs om en härlig lejongryta? Man kan inte äta ett lejon. Asch, ingen fara. Smaka kyckling. Nej, nej, nej, nej! Lyssna inte på henne! Hon är inte klok, hörni! Men, hallå! Jag älskar också New York! Det är jag, Alex Lejonet, från Central Park! Vad tänkte du på, pojk? Du ska inte vara här ute. Det här blir tufft. Håll dig bakom mig. Hej pappa, de är New York. Borde vara ohyfsade och rädda människor. Undan! Ska Mita komma undan? Men vad gör du, pojk? Det enda jag är riktigt bra på. I've been around the world in the pouring rain. Falling out of place, I'm feeling strange. Vänta nu. Jag känner igen hans moves. Alex. Check it, check it out. I'm out of to my pain. Team not a pro. Dansar med min son, tror jag. Tänk inte, pappa. Jävlar. Det var underbart. Nu äter vi. Pappa, se upp! Vad i? Alex, hoppa in! Fort härifrån! Fly från den gamla damen! Va? Fort härifrån! Fly från den gamla damen! Skicka vidare! Han sa, fort era få. Flyg och ramma dammen. Vilka lirare? Skeppan! Alex vill att vi rammar dammen! Okej, då är han inte rädd om livet. Va? Fyra hårt, Babo. Aj, aj, Skeppan! Ge järnet! Ge järnet! Håll i dig! Kom tillbaka! Det där är min middag! Kowalski, följ oss! Musik! Den här gillar jag! Outslidning. Ja, det där är en klämmelåd. Gira nu. Gå in då. Håll i hatten allihop. Nu ska dammen spränga. Håll i den, baby! Vi är här! Säg, sluta! Vi dör! Rädda oss! Det finns väl ett annat sätt! Skicka vidare! De säger, tuta och kör, döda oss. Det finns inget annat sätt. Vi kan lira det. Är du säker? Manna, det finns inget offer finare än någon annan. Nej! Sjukvårdare! Högsta fart! Kom an bara! Stinka kissar. Jag vet inte varför offeriten inte funkade. Vetenskapen känns ju så vattentätt. Jag skulle själv hoppat ner i vulkanen om jag inte varit så bra på att vissla. Tralala. Oh! Oh! Nini, jag har hittat er! Mort? Jag undrar om gudarna gillar fisk. Vi går och ser efter. Titta, Boris! Det gick snabbt. Jag gjorde det! Jag gjorde det! Jag gjorde det! Okej, ni gjorde det. Damn it! oskadda. Ur vägen. Jaha, ja, min son. Alltså, Supa. Om jag minns saken rätt så lämnar du flocken. Och du blev utsparkad. Så tro inte ett ögonblick att det här förändrar ett dugg. Du har rätt. Faktum är att vi ödmjukt vill överlämna detta tecken på uppskattning. En herrväska. Väldigt poppis där jag är från. Jag vet knappt vad jag ska säga. Du kan ha den på och vara tuff ändå. Är den justerbar? Ja! Jag tror den här passar mig utmärkt när jag går på vandring. Fast du är fortfarande förvisad. Vi anar att du skulle säga så. Min handväska! Din stygga kisse! Du förtjänar den här. Välkommen till flocken. Tack, pappa. Men den här tillhör ju dig. Nej, nej. Den tillhör oss. Min son! Kungen av New York! Kärlek övervinner alla olikheter. Vi har samlats här idag för att hylla en sådan kärlek. Så tar ni varandra i nöd och lust. Helst i lust, tack. Ja! Vilket jättefint knasigt barn. Det där håller aldrig. Oh, får jag kyssa bruden, skepparen? Nej. Musik! Start! Check. Klappar. Check. Diamanter och guld. Check. Hej då! Vi kommer sakna er. Vi ses igen. Vi kommer tillbaka efter smekmånaden i Monte Carlo. Eller när guldet tar slut. Har du rätt om er? Kom tillbaka snart. Nej, alltså mamma. Låt dem ta tid på sig. New York försvinner ingenstans. Eller hur? Ja, det kan du fethaja, eller? Ja, så länge jag är med Gloria och er två kvittar det var vi är. Hon har ett helt makalöst skratt. Kärlek är gränslös. Ja, ni får visst dras med oss ett tag till. Pappa, vad är det? Jag tänkte bara att vi kunde hänga lite och... Hallå! Jag gick på det! Du gick på det, pojk! Du lurar mig med... Du gjorde min grej. Jag liksom fällde på eget grepp. Härligt. Du gick på det, pojk! Farsan är inte så dum, eller hur, Martin? Martin? Vem är Martin? Lägg av! Jag känner ingen Martin. Kalla mig inte Martin. Du kan inte lura mig. Jag ser ingen Martin. Finns ingen Martin här? Martin, jag kan se dig i ögonen och förstå att det är du. Shake a loose one! Swing it! Swing it! Swing it! Swing it! Just begun, big action, pump up the volume. almost think I blast done. Shake up the ground, shake up the ground. Shake like an earthquake, break up the ground. Play to make a sound, play to make a sound. Play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance. Do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants. Ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, keep on, yes, that's why. Keep on, yes, that's why. Keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Motto, last name Motto. Here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo. More than Motto in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. I like the body, body. He like the body, body. They like the body, body. We like the party. We like the moving, moving. He like the moving, moving. They like the moving, moving. Moving, moving, moving, moving, moving. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.